آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی. با همکاری حسن کسائی. برنامه خودم را شروع میکنم. در برنامه گذشته شور را زدیم، این قسمت ها را در شور، قسمتی از شور و قسمتی از بیات زن زدیم. رهاب، هداوندی، کرشمه، اشیران، بیات زن، راک عبدالله، روح الارواح، راک ضربی، گشایش یا راست، پس ماهور یا حصار ماهور، فعلی یا پنجگاه، شکسته، اوج شکسته، قرباقی. و حالا باز در شکسته بیات ترک ادامه میدیم. اینجا یه تیکهی داریم ضربی که عهده سازه و عهده آواز نیست، به نام نجد سفروز. حالا دلکش. کمند مهر چنون پاره کن که گر روزی داخت اینجا بایستی توضیح بدم دلکش و شور یک بچه تشابهی دارم که وقتی من دارم میخونم شنونده نمیدونه من شور دارم میخونم یا دلکش، اما برای اهل فن با یک نکته تمیز داده میشه، یعنی آخر آواز اگر کشیده شد رو به پایین این شوره، اگر سر جا موند این دلکشه. حالا عرض میکنم اگر شور باشه این طور میشه: کمند مهر چنون پاره کن که گر روزی این میشه شور، اما اگر که گر روزی یعنی در همین نوت بمونن پایین نیان این میشه دلکش. بنابراین اگر بخونن از نظر یه موسیقیدان تمیز داده میشه که این شوره یا دلکش. معذرت میخوام، تیکر ادامه بده. کمند مهر چنون پاره کن که گر روزی شویز کرد پشیمان به هم توانی بست یا خدا. فرود. چه داریم به نام دوگاه؟ آخ دیدی که یار جز سر جوب رو ستم نداشت. دیدی که یار جو سر جو رو ستم نداشت. بشکست و از غم ما هیچ غم نداشت. اینجا تیکه سازی باز داریم که نمیشه با شعر خون به نام مهدی زرابی. خیلی از تیکه ها هست که اسم های بسیار قلمبه سلمبه یا طویلی داره، شخصیتی از نظر اسم داره، اما خودش خیلی کوچک و حقیره، مثل همین مهدی زرابی. با سازم اینم میزنم. قطار شده های بدم یا نمایخ دارای. شده سر منزل من سر سرای تو شده یا چه کنم دل را چه کنم که مبتلای تو شده جنمه شکسته. آخ دانه یه ناچیز بودم زیر خود شکسته در مثنوی. دانه را صد دانه کردی قبل شمس تبریزی که مر هر زد ورا اینجا فرود اوخ باکه عبدالله. شمس تبریزی که مر هر زد ورا فرزانه کردی عاقبت ای امون داد عشق را به خیش بردی روح الارواح در مستن عشق را به خیش بردی در حرم یاری اقضا بیگو کردی قبل دوگاه در مثنوی عشق را بیخیش بردی در حرم عقل را بیگانه کردی عاقبت داد داد جان ای داد. این هم از مثنویه بیات زند. و حالا میپردازیم به تیکه ای که از استاد سبا بنده یاد گرفتم به نام مهربانی. دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد زهر در می دم پندش ولی کندر نمی گیرد زهر در می دم پندش ولی کندر نمی گیرد نمی گیرد. حدیث ساغر و میگو یا نصیحت گو، حدیث ساغر و میگو، که ما را در نظر نقشی از این بهتر نمیگیرد، از این بهتر نمیگیرد. مهربانی باز تیکه دیگه دارد که حالت ترانه مانند دارد که ترتیبی که بنده اجرا کردن شعرش خونده میشه. و حالا از قسمت بیات ترک که در اصل از شور شروع کردیم و قسمت های بیات ترک تقریبا تمام شده هست، حالا میپردازیم به ابو عطا. اولین قسمت ابو عطا را بهش میگن دستان العرب، یا به قولی دستار رول عرب. اما اون چی که باز نزدیکتر میاد به فکر من همون دستان العرب، یعنی بلبل عرب. ما با دستار که همون بباشد کاری نداریم و دستان العرب صحیح باید باشه. حالا اولین قسمت ابو عطا دستان العرب. اینجا باز اشیران هم دنبالش هست که در ابتدای بیات ترک زدن. فیل هستی عشقند آدمی و پری، تو فیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. تیکه داریم به نام سیخی که باز تیکه سازیه و با آواز نمیشد خون، فقط با ساز باید زد. ابتدای حجاز که هنوز حجاز را شروع نکرده ایم، وقت این برنامه تمام شد، لذا از شنوندگان گرامی و عزیز خداحافظی میکنم و باز تا شنبه دیگه که دنباله ابو عطا را که سر دستگاه را از شور شروع کردیم و بیات ترک و حالا رسیدیم به ابو عطا و در ابتدای حجاز یعنی تیکه سیخی را زدیم تمام شد. شما را به خدا می‌سپارم.